You got a bloody right to say. Right, you're bloody well right. You know you got a right to say. Dzień dobry w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Kilka dni temu 80. urodziny obchodził Rick Davies, założyciel grupy Supertramp, zespołu, który był popularny przede wszystkim w drugiej połowie lat 70. i pierwszej 80. Obok Rogera Hodgsona Rick Davies był głównym kompozytorem i głównym wokalistą zespołu, ponieważ obchodzimy 80. urodziny Daviesa, będziemy słuchać przede wszystkim piosenek, w których on śpiewał. Pierwsza z nich już za nami, Bloody Well Right. Pierwszy singiel, który odniósł pewien sukces na liście przebojów w Stanach Zjednoczonych, mimo że zespół brytyjski, a utwór pochodzi z płyty Crime of the Century z roku 1974. Ten album w Anglii z kolei dotarł aż do czwartego miejsca listy bestsellerów albumowych. Wracamy na tę płytę i jeszcze dwie piosenki z głosem Ricka Daviesa, Rudy i Crime of the Century. Train to nowhere, halfway down the line. He don't want to get there, but he needs time. He ain't sophisticated, all well educated. After all the hours he's wasted, he needs time. He needs a time for living. He needs time for someone just to see him. He ain't had no loving. We'll be right back. all good things comes to those that wait. But recently he could see that it may come, but too late. Thank you.

tytułowy z albumu Crime of the Century, grupa Supertramp z roku 1974. Kolejny album tego zespołu, wydany rok później, a zatytułowany Crisis What Crisis, również był sukcesem artystycznym, ale jeśli chodzi o sukces komercyjny, to już jakby nieco mniej, 20 miejsce na liście przebojów w Wielkiej Brytanii. Natomiast, tak jak wspomniałem, jakość tych nagrań naprawdę na wysokim poziomie. Ain't Nobody But Me, Another Man's Woman i Poor Boy. Gonna die for you. Gonna die for you. Can't you see? Did you cast the spell on me? Say you love me. rain, they complain, and it's the same about the wage they're earning. Well, that is not the way I'm gonna be. Don't mind the rain, don't mind snow, don't mind nothing. If I know, you will be right here with me. Za nami trzy piosenki z albumu Crisis What Crisis. Oczywiście głównym wokalistą w tych utworach był Rick Davies. Ain't Nobody But Me, Another Man's Woman i Poor Boy. Kolejny album grupy Supertramp ukazał się w roku 1977. To była również udana płyta. W Kanadzie i w Nowej Zelandii dotarła wręcz na sam szczyt zestawień bestsellerów albumowych. Even in the Quietest Moments to tytuł płyty, a utwory noszą następujące tytuły: Loverboy, Downstream i From Now On. Tell you from the start, he's gonna break your heart. You can't stop the lover boy. You can't stop the lover boy. He's gonna tell you lies, but you won't realize, because you can't stop the lover boy. Stop the lover boy. He's got a thing in his head. It's from a book he's read. It's got did. He treats him like a dog. The boy's got his handbook red. You can't stop the love for. You can't stop the love for. Right from the clothes he wears, the way he combs his hair. You can't stop him now because he knows all the tricks. Thank you. hear you when you call. We'll keep the love light shining through each night and day. A lonely life behind me, oh, what a change. So down here on the ocean, we will stay, we will stay, we will stay. Went through a lot of changes, turned a lot of pages. When I took the boat and sun, the week. Loverboy, Downstream i From Now On. Śpiewał Rick Davies, grała grupa Supertramp. Według niektórych źródeł muzyka prezentowana przez zespół to był rock progresywny, ale ci z Państwa, którzy kojarzą chociażby twórczość grupy Yes czy Genesis, no słyszą, czy też słyszeli, że to jednak jest zupełnie inna bajka. Gdyby chcieć koniecznie jakoś to określić, to może art pop albo pop progresywny, jakoś w ten sposób. No ale to są tylko szuflady, nie warto się nad tym dłużej zastanawiać. Więc przechodzimy do muzyki, do kolejnej porcji muzyki. Tym razem będzie to płyta Breakfast in America, wydana w roku 1979. Największy sukces komercyjny zespołu to na pewno trzecie miejsce płyty w Wielkiej Brytanii, ale pierwsze w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Francji, Niemczech i no, jeszcze kilku innych krajach europejskich i nie tylko. Również sporo przebojów na tej płycie, ale tak się składa, że zaśpiewał je Roger Hodgson. My posłuchamy oczywiście Ricka Daviesa w roli głównej, Gone Hollywood, Goodbye Stranger. Ta piosenka ukazała się na singlu i Old Darling. I'm familiar.